Sunt dimineți de Ana Blandiana. Sunt dimineți în care zeii semințelor mă recunosc. Mă privesc cu uimire și îmi spun, parcă te-am mai văzut undeva. Eu am aceeași impresie, dar nu mi-amintesc unde și ca să nu-i dezamăgesc, le zâmbesc și le spac semn că da. Azi primăvară, în palatul acela de sub pământ, în întunericul gingaș, nu erai dumneata? Se auzeau pași, din când în când, de slușit. Iar eu, fără să-mi fi amintit, murmuram, da, da, da, eu trebuie să fi fost și eu vă cunosc, zeii mititei, risipiți în țărână și rouă. Chiar dacă minte nu țin și eu simt că vin dintr-o lume în care mă închinam vouă. O lume în care avusesem un rost și căreia o să-i ceri cândva adăpost.